संख्यों का निराकरण होने के बाद वैशेषिक के लिए सूत्रकार ने कह दिए तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्यात। शिष्टे ही अपरिग्रह इति शिष्टा परिग्रह परिगृहन्ते इति परिग्रह इसका ग्रहण किया जाता है और न परिगृहन्ते इति अपरिग्रह। शिष्टों के द्वारा जो परिग्रहण होता है सांख्य योग उनका भी निराकरण हो गया और जो शिष्टों के द्वारा परिग्रहण नहीं हुआ है ये न्याय वैशेषिक इत्यादि वो तो ऐसे ही निराकृत हो गए। वहाँ वैयासिक न्यायमाला में कहते हैं बाधोस्ति परमाणुवादि मतेर्नो वा यतः पटः न्यूनतंतु भिरारब्धो दृष्टो तो बाध्यते मतेः। शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्त मतं किमु नातो वादो विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहि। बाधोस्ति परमाण्वादि मतेर्नो वा यतः पटः न्यूनतंतु भिरारब्धो दृष्टो परमाणुवादी मतेर बाधो अस्ति नो वा यतः पटः न्यूनतंतुभिर आरब्धो दृष्टो अतः मते ही बाध्यते। सिद्धांत का उत्तर है शिष्ट इष्टापि स्मृति त्यक्त शिष्ट त्यक्त मतम किमु अतो न बाधो विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहीं। संशय कहते हैं परमाणुवादि मते ही परमाणुवादि वैशेषिक मत में मते ही मत के द्वारा मते ही बहुवचन कहते हैं अर्थात बाकी जो जगत कारणवादी होते हैं उनके मत में समन्वय का बाध होता है अथवा नहीं होता है। समन्वय अर्थात वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय ये बाध होता है अथवा नहीं होता है। जगत कारण ब्रह्म ऐसा जो वेदांत कहता है ये जगत कारण तो ब्रह्मणी ये बाध होता है नहीं होता है। परमाणुवादी मत के अनुसार परमाणु कारण है जगत का इसी प्रकार तभी वैशेषिक वाले कहते हैं यतः पटः न्यूनतंतु भीर आरब्धः दृष्टः अर्थात कोई भी कार्य होता है तो स्व अवयव से आरब्ध होगा तो स्व अवयव इसके लिए दिखाते हैं पट हो गया अवयवी कार्य उसका अवयव हो गया तंतु और तंतु जो हो गया वो पट के अपेक्षा न्यून हो गया तो जो कार्य होगा वो स्व न्यून अवयव के द्वारा ये आरम्भ होगा ऐसे देखा गया इसलिए मते ही बाध्यते अतः मते ही अर्थात परमाणु आदि मते ही वेदांतो बाध्यते जगत कारण ब्रह्म ये जो वेदांत का मत है ये बाध होता है। यहाँ तक वैशेषिक मत कहने के बाद सिद्धांति कहता है शिष्ट इष्टापि स्मृति त्यक्ता शिष्टों के द्वारा जो इष्ट है ऐसे जो स्मृति है सांख्य योग इत्यादि वो सब भी त्यक्ता निराकृता। जब शिष्ट इष्ट स्मृति भी त्यक्ता तो शिष्ट त्यक्तम मतम किमु उनके बारे में क्या कहना है। शिष्ट लोग इसको मनु व्यास इत्यादि शिष्ट लोग ये वैशेषिक मतों को कभी भी ग्रहण नहीं किए किसी भी अंश में ग्रहण नहीं किए हैं अतो न बाधो इसलिए वेदांत का जो मत ब्रह्म जगत कारण इसका बाध नहीं होता है। पूर्व पक्ष कहा था कि जो भी कार्य होता है वो न्यून परिमाण अवयव से आरब्ध होता है। अभी सिद्धांत कहते हैं कि विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहीं। विवर्त अर्थात जो सर्प आरंभ होगा वो अपने से छोटे छोटे रज्जु में से आरंभ होगा इस प्रकार की विवर्तवाद में ये नहीं है। विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहीं। अच्छा टीका में प्रत्युदाहरण प्राप्ते अतिदिशति फलम पूर्ववत एतेन प्रतीक्षा आगे फलम पूर्ववत अर्थात इस अधिकरण का फल पूर्व अधिकरण का फल जैसा है। अर्थात पूर्व पक्ष कहेगा कि ब्रह्म में ब्रह्म जगत कारण इसमें समन्वय नहीं है वेदांत, सिद्धांत कहेगा इस समन्वय में वेदांत का मत है ये ब्रह्म ही जगत कारण है। आगे ननु सांख्य मतस्य उपदेश तार्किक मतस्य अतिदेश किमिति कृत वैपरीत्यस्यापि संभवात इति आशंक्य। सांख्य मत के ऊपर विचार करके आप उसका प्रत्याख्यान किए, हेतु दिखा करके प्रत्याख्यान किए, और जब वैशेषिक मत आता है अतिदेश कर देते हैं, एतेन शिष्ट अपरिग्रह भी व्याख्यात, तो इस प्रकार की क्यों करते हैं किमिति कृत है इस प्रकार की वैपरीत्यस्यापि संभवात। आप न्याय वैशेषिक मत के विचार करके निराकरण करके सांख्य मत को अतिदेश कर देना चाहिए था, एतेन सांख्य अपि व्याख्याता इस प्रकार कहना चाहिए था, क्यों आप विपरीत कर दिए हैं। तो असंख्य सिद्धांत कहता है पूर्वोत्तर अधिकरणयोर उपदेश अतिदेश भावे कारणम आह। पूर्व अधिकरण उपदेश जहाँ सांख्य का निराकरण हुआ, ये अधिकरण अतिदेश, तो इसमें कारण सिद्धांत भी कहता है भाष्य में। वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात्, ये जो सांख्य दर्शन है वो वैदिक दर्शन का प्रत्यासन्न है, समीपवर्ती है, और गुरुतर तर्क बल उपेतत्वात्। सांख्य मत में तर्क अर्थात उसमें ग्राह्य तर्क वैशेषिक इत्यादि अपेक्षा अधिक है होने से उपेतत्वात्, और वेद अनुसारी भिश्च कैश्चित शिष्टे ही केनचित अंशेन परिगृहितत्वात्। प्रधान कारणवादं तावत् व्यपाश्रित्य यस् तर्क निमित्त आक्षेपो वेदांत वाक्येषु उद्भावितः स परिहृतः। वैदिक दर्शन का प्रत्यासन्न है सांख्य दर्शन, गुरुतर तर्क बल से उपेत युक्त, उपेत युक्त, और वेद अनुसारी के द्वारा कैश्चित, कैश्चित कौन है कहते हैं कि देवल अथवा अन्य अन्य कहा किसी समझ में देवल सूच में इसको ग्रहण किए हैं, अथवा ये पुराण इत्यादि में भी कहीं कहीं सांख्य मत को सृष्टि मत को ग्रहण किए हैं। अनुसारी विश्व कैश्चित शिष्टे ही केनचित अंशे न परिगृहितत्वात्, किसी किसी अंश से परिग्रहण किया गया। जैसे सांख्य लोग कहते हैं कि पुरुष पुष्कर फला असत निर्लेप, कार्य जो है असत नहीं है, अर्थात सांख्य लोग सत्कार्यवादी हैं, तो इस अंश से वेदांत के साथ समीपवर्ती है। तो परिगृहितत्वात् प्रधान कारणवादम तावत् व्यपाश्रित्य यह तर्क निमित्त आक्षेप। प्रधान कारणवाद को आश्रय करके अर्थात प्रधान जगत का कारण है, और आप अगर ब्रह्म को जगत कारण करें कहेंगे तो सांख्यवादी आक्षेप करते हैं, जो आक्षेप किए वेदांत वाक्येषु उद्भावित सपरिहृत। प्रधान को कारण जगत कारण मान करके वेदांत के ऊपर जो आक्षेप किया गया है उसका परिहार हुआ। टीका में वैदिक दर्शन का प्रत्यासन्न है क्यों है इसके लिए कहते हैं टीका में सत्कार्यत्वम। ये सांख्यवादी वाले सत्कार्यवादी होते हैं। अच्छा, सांख्य वाले भी सत्कार्यवादी, सत्कार्यवादी अर्थात परिणाम होता है कार्य। अगर पूर्व में बिल्कुल ऐसे ही कार्य रूपेण ही था तो फिर कोई कारण जो करण कलाप का व्यापार नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं कि अर्थात परिणाम करने के लिए, परिणाम क्या अभिव्यक्ति करने के लिए, इसलिए सांख्य वालों को कहा जाता है परिणामवाद। कार्य कारण का अभेद है फिर भी परिणाम होता है, एक उसका हो जाएगा सृष्टि परिणाम, एक प्रलय परिणाम हो जाएगा, तो परिणामवाद। ये सांख्य वाले ही मानते हैं और रामानुज वाले ही मानते हैं, वो लोग भी सांख्य जैसा परिणामवाद मानते हैं। और वेदांत वाले ये तो विवर्तवाद अर्थात कार्य जो है अनिर्वचनीय, उनका कार्य अर्थात सत है परिणाम होता है, ये लोगों का कार्य प्रतिभास मात्र अनिर्वचनीय, इसलिए यहाँ परिणाम वाद नहीं, विवर्तवाद प्रतिभास मात्र खाली कार्य अधिकता है। और ये जो वैशेषिक और न्यायिक माध्यम वाले में वो आरंभवाद, आरंभवाद अर्थात असत कार्य, कार्य पहले था ही नहीं आरंभ हुआ कार्य का, इसलिए असत कार्यवादी। तो ये सांख्य वाले सत्कार्यवादी, वेदांत वाले तो अनिर्वचनीय कार्यवादी। वेदांत वालों का हो गया विवर्तवाद, विवर्तवाद अर्थात खाली दिखता है। समय समय से कपाल में कटा है कौन वेदांती? हाँ, समवाय संबंध से, समवाय संबंध से कपाल में घट है कब? बनने के बाद ना, ना ना ना, पहले अगर समवाय संबंध से हो जाएगा तो फिर और व्यापार का क्या आवश्यक है? बनने से पहले असत, जब इसलिए उनका समवाय संबंध कब आरंभ होता है? यत समवेतम सद कार्यम उत्पद्यते, उत्पत्ति क्षण से मानेंगे कि समवाय संबंध से रहेगा, उससे पहले असत है, इसलिए उनको असत कार्यवादी कहा जाता है। बन जाने के बाद जब घटो आपको दिखता है, ये घटो कहाँ है, कहते हैं कि समवाय संबंध से कपाल में था, पहले नहीं था। तो कार्य कारण अभेद, ये भी सांख्य और रामानुज वाले भी कहते हैं, वेदांत वाले भी कहते हैं, किंतु वेदांत में कार्य कारण से भिन्न नहीं है, किंतु कारण कार्य से भिन्न है। उनका किंतु इस प्रकार की नहीं है, भेदाभेद नहीं है उनका, तो कहते हैं कि अभेद है। ये भी सांख्य और वेदांत में अन्य तरह कारण रूप, सांख्य वाला भी सत्कार्यवादी हो गए, वेदांत वाला भी सत्कार्यवादी, किंतु अंतर है उनका कार्य रूपेण सत, वेदांत का कारण रूपेण सत। सत्कार्यवादी अर्थात कार्य कार्य रूपेण सत ऐसा नहीं है, कारण रूपेण सत। तो कारण रूपेण सत अभी तो किंतु कार्य आ गया, कहेंगे अभी भी कारण रूपेण सत। कार्य जो है कहते हैं कार्य अभी भी अनिर्वचनीय है, इसलिए कार्य कारण रूपेण सत पहले भी वर्तमान भी। सांख्य में कार्य सत पहले भी अभी भी, कारण रूपेण कहने का जरूरत नहीं उनका, वेदांत में तो कारण रूपेण सत। और कार्य फिर क्या है कहते हैं कार्य अनिर्वचनीय प्रतिभास मात्र। इसको टीका में कहते हैं सत कार्यत्व आत्मा असंगत्व, आत्मा असंगत्व ये वेदांत के साथ समीपवर्ती है। वो लोग भी सांख्य वाला भी आत्मा को असंग कहेंगे, इसलिए ये कहते हैं कि ये प्रत्यासन्न जो भाष्य में कहना वैदिक दर्शन का प्रत्यासन्न, क्या क्या प्रत्यासन्न दिखाते हैं? एक सत कार्यत्व, आत्मा असंगत्व, स्व प्रकाशत्व। न्यायिक मतलब ये वैशेषिकों का आत्मा स्व प्रकाश है, उनका जड़ है, ज्ञान उत्पन्न होने से प्रकाशमान होगा, किंतु सांख्य लोग कहते हैं स्व प्रकाश है, ये वेदांत का समीप है। तो इत्यादि अंशेर वेदांत शास्त्रस्य प्रत्यासन्न प्रधानवाद, तो वेदांत शास्त्र का प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्न अर्थात समीपवर्ती। और शिष्टैर, शिष्टैर देवलादि भी सत्कार्यत्व अंशेन स्वीकृत इति, देवल इत्यादि सांख्य का इस अंश को ग्रहण किए हैं कि सत्कार्य है। वेदांत भी सत्कार्यवादी है, सांख्य भी सत्कार्यवादी है, किंतु अंतर है कि वो लोग कार्य रूपेण सत्कार्यवादी है, वेदांती कारण रूपेण सत्कार्यवादी है। इति प्रबलत्वाद, ये प्रबल होने से ये सांख्य का तो उपदेश किया गया। अच्छा, आगे भाष्य में इदानीं अणुवादिवाद व्यपाश्रयेण अभी कैश्चिद मंदमतिभिर वेदांत वाक्येषु पुनः तर्क निमित्त आक्षेप आशंक्यत इति अत प्रधान मल्ल निर्वहण न्यायेन अतिदिशति। इदानीं अणुवादिवाद व्यपाश्रयेण अभी, अणुवादिवाद वैशेषिकों का, इनका व्यपाश्रय, व्यपाश्रय आश्रय, इनको आश्रय करके कैश्चिद मंदमति भीर मंदमतियों के द्वारा वेदांत वाक्य में पुनः तर्क निमित्त आक्षेप आशंक्यते, आशंका फिर किया जाता है, आक्षेप करते हैं इति, इसलिए अतः प्रधान मल्ल निवरहण न्यायेन, प्रधान मल्ल हो गया सांख्य, सांख्य का निवरहण, निवरहण निराकरण, निराकरण करके अतिदिशति। टीका में अणुवादिवादानां निर्मूलत्वेन दुर्बलत्वाद अतिदेश इति भाव, ये जो अणुवादिवाद है ये निर्मूल है, अर्थात अणुवादिवाद ये वेद गृहित नहीं है, नहीं होने से इसका कोई मूल नहीं है, निर्मूल होने से दुर्बल हो गया, दुर्बल होने से अतिदेश कर दिया। इति भाव अतिदेश अर्थात एक का निराकरण से दूसरा का निराकरण हो गया। आगे भाष्य में परिगृहन्ते इति परिग्रह सांख्य योग इत्यादि मत न परिग्रह इति अपरिग्रह शिष्टानाम अपरिग्रह इति शिष्टा परिग्रह जो सूत्र में है शिष्टा परिग्रह इसका व्युत्पत्ति दिखाते हैं। एतेन का अर्थ सूत्र में कहा एतेन शिष्टा परिग्रह अभी व्याख्या था। एतेन का अर्थ प्रकृतेन प्रधान कारणवाद निराकरण कारणेन प्रधान कारणवाद का निराकरण यही हेतु हो गया। इसी हेतु से शिष्टेर मनु व्यास प्रभृति भी शिष्टेर अपरिग्रह इति शिष्टा परिग्रह तो शिष्ट कौन है कहते मनु व्यास प्रभृति तो शिष्ट शिष्ट का लक्षण कहते हैं वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व वेद प्रमाण है ऐसे मानते हैं कहते हैं वेद प्रमाण है इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति अवागुम पचति जैसे प्रमाण कहा ऐसे कहेगा कहेंगे ऐसे नहीं फल साधनांग से भ्रांति रहितत्व ये होना चाहिए। तो शिष्टेर मनु व्यास प्रभृति भी केनचित अंशेन परिगृहिता तो ये जो प्रधान कारणवाद ये तो केनचित अंशेन परिगृहिता ये अणुवादि कारणवाद ते अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्या तो ये सांख्य प्रधान कारणवाद तो किसी अंश से परिगृहित हुआ है किंतु अणुवादि जो कारणवाद है वो तो प्रतिषिद्धतया वो किसी अंश में भी ग्रहण नहीं हुए इसलिए प्रतिषिद्ध निषिद्धतया व्याख्याता निषिद्धतया व्याख्याता अर्थात निराकृता निराकरण कर दिया गया इति द्रष्टव्या। टीका में किं निराकरण कारणम इति प्रष्टव्यम नास्ति इत्याह निराकरण का कारण क्या है ऐसा पूछने का आवश्यक नहीं है सिद्धांति कहता है। क्यों भाष्य में कहते हैं तुल्यत्वात् निराकरण कारणस्य न अत्र पुनर आशंकितव्यम किंचित अस्ति निराकरण का कारण सांख्य की जैसा इनका भी वैशेषिक मत में भी समान है इसलिए पुनर आशंकितव्यम किंचित न अस्ति और कुछ आशंका करने का नहीं है। कारणम एव आह तो तुल्य कारण कह दिए तुल्य कारण क्या है भाष्य में कहते हैं तुल्यम अत्रापि अत्रापि अर्थात वैशेषिक मतेपि परम गंभीरस्य जगत कारणस्य तर्क अनवगाह्यत्वम् ये संख्य में अंतिम में कहा था। अगर आप केवल तर्क से अगर निर्णय करने के लिए उद्यम करेंगे तो भी एवं अपि अनिर्मोक्ष प्रसंग ये कहा था तो तर्क अनवगाह्य क्यों परम गंभीर जगत कारण ब्रह्म ये केवल उपनिषद गम्य है होने से तर्क अनवगाह्य एक हेतु हुआ। दूसरा तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम ये दूसरा हेतु है इसलिए वैशेषिक मत में तर्क से इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और अन्यथा अनुमाने अपि अविमोक्ष ये कहा था तो ये अन्यथा अनुमेयम इति चेत सिद्धांत कहता है कि एवं अपि अनिर्मोक्ष प्रसंग अविमोक्ष अन्यथा अनुमान करेंगे अर्थात कुछ तर्क तो प्रतिष्ठित है कुछ तर्क प्रतिष्ठित नहीं है किंतु कुछ तर्क प्रतिष्ठित है। सिद्धांत कहा कि तर्क मात्र के जो केवल वेदांत गम्य है वो तर्क मात्र से ज्ञान नहीं होगा नहीं होने से अभिमोक्ष। और हेतु आगम विरोधश्च वैशेषिक मत जो है वो आगम विरोध है इति एवं जातीयकम निराकरण कारणम ये सब निराकरण का कारण हो गया इसलिए वैशेषिक मत भी अतिदेश से खाली निराकरण कर दिया और कुछ अधिक कहना नहीं पड़ा। यद उक्तम सिद्धांत भी कहता है कि पूर्व पक्ष ने अनुमान दिया था विभुत्वात न द्रव्य उपादानम ब्रह्म ब्रह्म द्रव्य उपादानम न विभुत्वात इस प्रकार के अनुमान हो गया पूर्व पक्ष कहा था तो सिद्धांत कहता है कि तत्र पक्ष साधकत्वेन श्रुतेर उपजीव्यत्वात तया बाध आप यहाँ पक्ष किसको बनाते हैं, कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म द्रव्य उपादानम न विभुत्वात् आकाशवत, ऐसा कहा था। आकाश शब्द का उपादान हो जाएगा किंतु द्रव्य का उपादान नहीं होगा, तो क्यों कहते हैं विभु। इसी प्रकार की जो ब्रह्म है वो भी विभु है, विभु होने से द्रव्य का उपादान नहीं होगा तो जगत का उपादान नहीं बनेगा। सिद्धांत कहता है कि ये जो आप अनुमान देते हैं, आपका अनुमान में पक्ष हो गया ब्रह्म, ये जो ब्रह्म और ये विभु है ये आपको कैसे निश्चय होता है, कहते श्रुति से। कहते जिस श्रुति को आश्रय करके आपका पक्ष और पक्ष में हेतु का निश्चय करते हैं, वही श्रुति बाधक हो जाएगा, ये जो द्रव्य का जगत का उपादान नहीं है ऐसा कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वही श्रुति ही बाधक है आपका बात का। तत्र पक्ष साधकत्वेन श्रुतेर उपजीव्यत्वात्, श्रुति को आप आश्रय करते हैं क्योंकि श्रुति ही पक्ष का साधक है, पक्ष हो गया ब्रह्म, तो श्रुति ही ब्रह्म का साधक है। जो श्रुति पक्ष को सिद्ध कर रहा है तो वो श्रुति तो आपका अनुमान को बाध करेगा, क्योंकि पक्ष को कहता है वो श्रुति, तो इसलिए वो श्रुति के द्वारा आपका अनुमान बाध होगा। अर्थात श्रुति का वाक्य के, श्रुति का वाक्य प्रामाण्य माना जाएगा। अगर श्रुति को आप प्रमाण नहीं मानेंगे आपका पक्ष ही सिद्ध नहीं होगा। अगर आपका पक्ष का सिद्ध करना है श्रुति को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो श्रुति ही कहता है कि जगत कारण ब्रह्म है, इसलिए तया बाध, उस श्रुति के द्वारा आपका अनुमान बाध हो जाएगा। महापरिमाणवत्वस्य सर्व संयोगिकत्व रूप विभुत्वस्य निर्गुणे ब्रह्मणि असिद्धेश्च द्रष्टव्यम्। सिद्धांती और कहता है आप लोग विभु किसको कहते हैं, ये नया एक लोग विभु का लक्षण क्या देते हैं, सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम। तो अभी महापरिमाणवत्वस्य, महत परिमाण होना है, जो विभु होगा वो परम महत होगा। महापरिमाणवत्व और सर्व संयोगिकत्व ये होगा विभु। इसी प्रकार की विभुत्व जो है वो निर्गुण ब्रह्मणी असिद्धा, मतलब असिद्ध असिद्धश्च असिद्धेश्च हेतु में पंचमी, निर्गुण ब्रह्म में इसी प्रकार की विभुत्व ही नहीं है। जो विभुत्व परम महत परिमाण वाला होगा और सर्व संयोगी होगा, इस प्रकार की नहीं है। ब्रह्म सर्व संयोगी नहीं है, किंतु बाकी तो सब उसमें कल्पित है, कल्पित और अधिष्ठान का बीच में कोई संयोग ही नहीं होगा। इसलिए आपका जो विभुत्व का लक्षण है सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व, ये नहीं घटेगा। अतः समन्वय से तार्किक न्याय न विरोध इति सिद्धम। समन्वय जो वेदांत का समन्वय जगत कारण ब्रह्म में, तार्किक मत में इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि तार्किक मत तो ग्रहणीय ही नहीं है। वेद प्रामाण्य को स्वीकार करने वालों के द्वारा तार्किक मत ग्रहणीय ही नहीं है। अच्छा आगे टीका में, अद्वितीयाद ब्रह्मणो जगत सर्गादिवादी वेदांत समन्वय विषय। अद्वितीयाद ब्रह्मण पंचमी, अद्वितीय जो ब्रह्म है उससे जगत का सर्ग होती है, सर्ग होता है ऐसा कहने वाले कौन, कहते वेदांत समन्वय ये विषय है। तो वेदांत का समन्वय ब्रह्म में है, जो ब्रह्म अद्वितीय है और जगत का कारण है, तो ऐसे जगत सर्गादिवादी जो वेदांत समन्वय है ये विचार का विषय है। स किम यन मिथो भिन्नम तन न अद्वितीय कारण अभिन्नम यथा मृत्तंतुजौ घटपटौ इति। यन मिथो भिन्नम जो परस्पर से भिन्न होंगे, तत् न अद्वितीय कारण अभिन्नम, कारण अद्वितीय है और उससे जो भिन्न होगा अभिन्न होगा, अद्वितीय कारण से जो अभिन्न होगा वो परस्पर से अभिन्न ही होना चाहिए। तो आप यन मिथो भिन्नम तो न अद्वितीय कारण अभिन्न, जो परस्पर से भिन्न होगा वो अद्वितीय कारण के साथ अभिन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो परस्पर से भिन्न है। यथा मृत तंतुजौ घटपटौ, घटपट ये अगर एक ही कारण से बनेंगे तब ये परस्पर भिन्न नहीं हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं मृत तंतु जो घटपट, ये परस्पर भिन्न, क्योंकि आप कहते हैं कि यन मिथो भिन्न भिन्नम, अच्छा यन मिथो भिन्नम यथा घटपट, इसलिए ये घटपट अद्वितीय कारण अभिन्न ऐसा नहीं होगा, इनका कारण भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इति तर्क सहित भेद प्रत्यक्षादीना विरुध्यते नवा इति संदेह, ये तर्क है और भेद का प्रत्यक्ष भी है, इसलिए कारण अद्वितीय नहीं होगा, कारण में भेद रहना चाहिए क्योंकि कार्य में भेद दिखता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष आदि के द्वारा विरोध होगा और ये प्रत्यक्ष में ये तर्क भी है, अगर कार्य में भिन्न भिन्न दिखता है तो कारण अद्वितीय एक नहीं होगा, ऐसे विरुध्यते नवा इति संदेह है। ब्रह्मणी तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वे अपि जगत भेदे प्रतिष्ठितत्वाद् विरुध्यते इति पूर्वपक्षेति, ब्रह्म में तर्क अप्रतिष्ठित होने पर भी तर्क जगत भेद में प्रतिष्ठित है, और जगत भेद हो जाएगा, कार्य भेद होगा, कारण अभिन्न हो जाएगा नहीं होगा, तभी पूर्व पक्ष कह रहे कि कार्य भेद होने से भी कारण भेद होना पड़ेगा, यद्यपि साक्षात तर्क कारण में भेद सिद्ध नहीं कर पाया, तो इसलिए कहते हैं तर्क अप्रतिष्ठित हो गया अद्वितीय ब्रह्म में, भेद सिद्ध नहीं कर पाया, किंतु कारण में भेद रहने से कार्य में भी भेद ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये कारण अगर अद्वितीय एक होगा तो कार्य में ये भेद नहीं हो पाएगा। इति पूर्व पक्ष इति, अभी पूर्व पक्ष कहता है पहले सूत्र में, ये सूत्र पूर्व पक्ष सिद्धांत दोनों ही है, और ये सूत्र परिणामवाद को लेकर के चलता है आगे, अर्थात ये सिद्धांत अभी उत्तर देता है और ये परिणामवाद को लेकर के उत्तर देता है, किंतु सिद्धांत का मुख्य मत परिणामवाद नहीं है, इसलिए आगे विवर्तवाद को लेकर के उत्तर देगा अंतिम में। भोक्त्रापत्ते रविभाग चेत श्याल लोकवत, भोक्त्रापत्ते रविभाग चेत श्याल लोकवत, अविभाग चेत भोक्त्रापत्ते है, पूर्व पक्ष का अंश हो गया, अविभाग चेत अर्थात अगर आप कहेंगे कि कार्य कारण में अभेद है तब तो भोक्त्रापत्ति जो विषय है जो भोग्य है वो भी भोक्ता बन जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि जगत मतलब ये अभेद है, अभेद अगर होगा तो भोक्ता और भोग्य में भेद नहीं रहेगा तो भोग्य में भी भोक्तृत्व की आपत्ति हो जाएगी, अविभागश्चेद भोक्त्रापत्ते है, सिद्धांति कहता है कि श्याल लोकवत, लोक में दृष्टांत देखा जाता है कि अविभाग कारण रूप से होने पर भी कार्य रूप से भिन्न भिन्न दिखता है, यहाँ पूर्व पक्ष क्या शंका लाया था कि कार्य भिन्न भिन्न होते हैं इसलिए कारण अभिन्न नहीं हो पाएगा, एक कारण हो जाएगा तो उसका मिथो भिन्न कार्य नहीं हो पाएंगे, जैसे घटपट ये भिन्न कार्य है इसलिए इसका कारण एक नहीं हो पाएगा, मृत तंतु भिन्न भिन्न होना पड़ेगा, सिद्धांत कहता है कि नहीं लोक में दृष्टांत है कि कारण एक होने पर भी कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, कहाँ इस प्रकार के दृष्टांत, कहते समुद्र एक है और उसमें होने वाला जो फेन तरंग बुदबुद ये सब अलग अलग नाम रूप वाले हो जाते हैं, तो कार्य भिन्न भिन्न होने पर भी कारण एक हो सकता है, तो सिद्धांति ये उत्तर देता है, तो वहां जो फेन बुदबुद तरंग इत्यादि वो समुद्र का परिणाम है, ये परिणामों को लेकर के परिणामवाद को आश्रय करके सिद्धांत ये उत्तर देता है। भाष्य में कार्य का है, अद्वैतम बाध्यते नो वा, अद्वैतम बाध्यते नो वा, भोक्तृभोग्य विभेदतः, भोक्तृभोग्य विभेदतः, प्रत्यक्षादि प्रमासिद्धो, प्रत्यक्षादि प्रमासिद्धो, भेदोसावन्यवाधकः, भेदोसावन्यवाधकः, तरंग फेन भेदेपि समुद्रे भेद इष्यते भोक्तृभोग्य विभेदेपि ब्रह्माद्वैतं तथास्तु तत् अद्वैतं वाचरेण वा भोक्तृभोग्य विभेदतः प्रत्यक्षादि प्रमासिद्धो भेद सामान्यवादकः तरंगेन भेदेपि समुद्रे भेद इष्यते भोक्तृभोग्य विभेदेपि ब्रह्मादैत्यं तथास्तु तत् अद्वैतं भोक्तृभेद विभेदतः बाध्यते नो वा ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहेगा प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्ध भेद असौ अन्य बाधक। सिद्धांत कहेगा तरंग फेन भेदेपि समुद्रे अभेद इष्यते। इसी प्रकार भोक्तृ भोग्य विभेद अपि अद्वैतम ब्रह्म तद ब्रह्म तथा अद्वैतम अस्तु। इस प्रकार भोक्तृ भोग्य विभेद से अद्वैतम बाध्यते नो वा संशय कोटि आ गया। तो पूर्व पक्षी कहेगा भोक्तृ भोग्य विभेदतः प्रत्यक्ष आदि प्रमा सिद्ध भेद। प्रत्यक्ष आदि प्रमा से भेद सिद्ध हो रहा है। ये जो भेद सिद्ध हुआ प्रत्यक्ष आदि प्रमा से असौ वो भेद अन्यस्य बाधक अन्यस्य अर्थात अद्वैतस्य बाधक हो जाएगा भेद। पूर्व पक्ष कहा तो सिद्धांत कहते हैं कि तरंग फेन भेदे भी समुद्रे अभेद इष्यते और भोक्तृ भोग्य विभेद होने पर भी तथा अद्वैतम ब्रह्म तद ब्रह्म अस्तु। तो भोक्तृ भोग्य ये सब हो गया तरंग फेन स्थानीय ये सब भिन्न होने पर भी समुद्र स्थानीय ब्रह्म ये अद्वैत हो। भाष्य में अन्यथा पुनर्ब्रह्म कारणवाद तर्क बलेन एव आक्षिप्यते। अन्यथा अन्य प्रकारेण ब्रह्म कारणवाद तर्क बलेन आक्षिप्यते। तर्क के आधार पर ब्रह्म कारणवाद के ऊपर आक्षेप करता है अन्यथा अन्य प्रकार से अर्थात कार्य भेद को लेकर के कारण भेद होना चाहिए ये आक्षेप करते हैं। टीका में विरोधात अद्वैत असिद्धि पूर्व पक्ष फलम। विरोध होने से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा और सिद्धांते तत सिद्धि रीति भेद सिद्धांत में अद्वैत की सिद्धि होगी ये फल हुआ इति भेद। अनपेक्ष श्रुत्या स्वार्थ निर्णयात तर्केण आक्षेपो न युक्त इति उत्तम इति संकते। अनपेक्ष अनपेक्ष निरपेक्ष निरपेक्ष श्रुति के द्वारा स्वार्थ का निर्णय होने से स्वार्थ अर्थात श्रुति का अर्थ निरपेक्ष श्रुति श्रुति का अर्थ निर्णय करने के लिए समर्थ है। निर्णय होने से तर्केण आक्षेपो न युक्त इति उत्तम। सिद्धांत कहा कि तर्क से आक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि श्रुति निरपेक्ष है श्रुति अर्थ निर्धारण करने के लिए जो कहा गया इति उत्तम इति संकते अर्थात पूर्व पक्ष उसके ऊपर शंका करता है अर्थात तन न ऐसे प्रकार कहे के शंका करेगा तो यहाँ आरंभ होता है पूर्व पक्ष पहले पूर्व पक्ष ग्रंथ आरंभ होता है। यद्यपि श्रुति ही प्रमाणम स्व विषय भवति। यद्यपि कहने से वास्तविक सिद्धांत ही कहता है किंतु यद्यपि को छोड़ देने से आगे पूर्व पक्ष ग्रंथ आएगा। श्रुति ही स्व विषय प्रमाणम भवति यद्यपि ऐसा होता है तथापि तथापि क्या है टीका में कहते हैं मानांतर अयोग्य श्रुति अर्थे भवति अनापेक्ष। मानांतर अयोग्य जो श्रुति का तात्पर्य है वो अन्य प्रमाण से गम्य नहीं है इस विषय में श्रुति भवति अनाक्षेप आक्षेप नहीं हो पाएगा क्योंकि मानांतर से गम्य ही नहीं है। यद्यपि का ही अर्थ हो गया यद्यपि नहीं हो पाएगा अर्थात श्रुति को अभी दो भाग करते हैं कि मानांतर अगम्य और एक मानांतर गम्य। मानांतर अगम्य अर्थ में श्रुति अर्थ में आक्षेप नहीं हो पाएगा तो यस्तु द्वितीय यस्तु अद्वितीय अद्वितीय है ना यस्तु अद्वितीय ब्रह्म अभेदात अद्वितीय ब्रह्म अभेदात भू जलादीनाम अभेदः ब्रह्म उपादानक श्रुति विषयः स आदित्यो यूपः इति अर्थवाद अर्थवादार्थवन मानांतर योग्य एव इति द्वैत प्रमाणेर अपह्रियते इति समाधत्ते। पूर्व पक्ष कहता है तो मानांतर अयोग्य श्रुति अर्थ में आक्षेप नहीं हो पाएगा, ये तो ठीक है, किंतु यद अद्वितीय ब्रह्म अभेदात भू जलादीनाम, भू भी पृथ्वी भी अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, जल भी अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इसलिए भू और जल ये दोनों अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न हो गए, तो होने से भू जलादीनाम अपि अभेद, क्योंकि एक ही कारण से आए हैं ये जो अभेद, ब्रह्म उपादानक श्रुति विषय, ये अभेद क्या कहता है, ब्रह्म ही जगत का उपादान है, ब्रह्म एक जगत का उपादान होगा, उसे पृथ्वी बना, उसमें जल भी बना, इसलिए पृथ्वी जल ये सभी अभिन्न हो जाएंगे। स ये जो बात अभी अर्थापत्ति से सिद्ध होता है, क्योंकि दोनों ही अगर एक ही कारण से बनते हैं ये तो ये दोनों भी परस्पर में अभिन्न हो जाएंगे, ये जो अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि स स अर्थात ये अभेद कार्य में जो अभेद आदित्य यूपह इति अर्थवादार्थवत, आदित्य यूप ये वास्तव नहीं है, ये तो अर्थवाद वाक्य है। इसी प्रकार की जो पृथ्वी जल इत्यादि में सर्वत्र जगत में अभेद की जो सिद्ध करते हैं वेदांत, ये मानांतर योग्य एव इति द्वैत प्रमाणेर अपह्रियते। पृथ्वी जल ये मानांतर गम्य है, प्रत्यक्ष इत्यादि गम्य है, मानांतर गम्य हुआ और इसमें भेद प्रत्यक्ष हो रहा है, तभी मानांतर प्रत्यक्ष गम्य भेद के द्वारा श्रुति गम्य जो अभेद है वो ऐसे ही गौण हो जाएगा जैसे आदित्य युप, क्योंकि श्रुति कहती है आदित्य युप और आदित्य युप नहीं है प्रत्यक्ष गम्य है, तो इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा वो आदित्य युप श्रुति बाद हो जाता है। इसी प्रकार की यहाँ मानांतर गम्य प्रत्यक्ष गम्य हो गया कार्य में भेद भू जलादि नाम भेद, और अभी श्रुति कहती है कि एक ही कारण होने से कार्य में भी अभेद होगा, क्योंकि जल अभिन्न ब्रह्म अभिन्न पृथ्वी होने से जल अभिन्न पृथ्वी होगा, ये न्याय है ना, तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्व, ये न्याय है, तो इसलिए जल अभिन्न ब्रह्म अभिन्न पृथ्वी ये जल से अभिन्न होगा। ये जो श्रुति के द्वारा अर्थापत्ति से सिद्ध होता है ये मानांतर गम्य अर्थात प्रत्यक्ष गम्य भेद के द्वारा इसका बाद होगा। कैसे कहते हैं कि आदित्य युप जैसा, अर्थात श्रुति जो अभेद कह रहा है पृथ्वी जल में, ये तो एक अर्थवाद ही है, ऐसा ही पूर्व पक्ष कहता है, इसको भाष्य में कहता है। यद्यपि श्रुति प्रमाणम स्व विषय भवति, स्व विषय अर्थात जो मानांतर अगम्य उसमें श्रुति प्रमाण है, तथापि प्रमाणांतरेण विषयापहारे अन्य परा भवितुम अर्हति, जहाँ प्रमाणांतर विषय का ज्ञान होगा, प्रमाणांतरेण जहाँ विषय का ज्ञान होगा उस जगह में प्रमाणांतरेण अगर विषय का अपहार हो जाता है तो श्रुति अन्य परा होगी, अर्थात वो श्रुति वहां गौण हो जाएगा। क्यों कहते हैं प्रमाणांतरण विषय का निराकरण अपहार हो जाता है, अन्य परा भवितुम अर्हति, अन्य परा हो जाएगी श्रुति, क्या तात्पर्य है, टीका में कहते हैं अन्य परत्वम गौणार्थकत्वम, श्रुति गौणार्थक हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दे दिया आदित्य युप, आदित्य युप ये मुख्यार्थक होगा, ये नहीं है, जैसे ये गौणार्थक हो गया ऐसे ही है, जहां मानांतर गम्य है और विरोध भी हुआ होने से श्रुति वहां गौण हो जाएगी। स्व विषय जगत भेदे तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात् तेन आक्षेप इति आह, और जगत भेद ये प्रत्यक्ष है, इसमें जो तर्क है वो प्रतिष्ठित है क्योंकि प्रत्यक्ष से ग्रहण हो रहा है, होने से उसके द्वारा श्रुति का आक्षेप हो जाएगा इति आह। भाष्य में तथापि प्रमाणांतरेण विषय अपहारे अन्य परा भवितुम अर्हति श्रुति, श्रुति अन्य परा गौण हो जाएगी। यथा मंत्रार्थवाद, मंत्र अर्थवाद के द्वारा जो कहा जाता है वो सब गौण माना जाता है, और तर्को भी स्व विषयात अन्यत्र अप्रतिष्ठित स्यात् यथा धर्माधर्मयोः। जैसे श्रुति अपने विषय में प्रमाण है अन्य विषय में गौण है, इसी प्रकार की तर्क भी स्व विषय में प्रमाण है स्व विषयात अन्यत्र अप्रतिष्ठित, पूर्व पक्ष कह रहा है। अर्थात ऐसा नहीं कि तर्क सर्वत्र प्रतिष्ठित अथवा श्रुति सर्वत्र प्रतिष्ठित है, तो नहीं है, अपने अपने विषय में प्रतिष्ठित। तो ये तर्क कहाँ अप्रमाण हो जाएगा, यथा धर्माधर्म यो हो। तो यहाँ केवल श्रुति का ही प्रामाण्य, तर्क का प्रामाण्य नहीं है। टीका में तर्काद तर्कादेर द्वैते प्रामाण्य अपि ततः समन्वय विरोध समन्वय विरोधे किमायातम इति संकते। तर्कात द्वैते प्रामाण्य अपि, तर्क से द्वैत में प्रामाण्य सिद्ध होने पर भी ततः समन्वय विरोध है किम आयातम, तर्क के द्वारा समन्वय का कैसे विरोध हुआ। तर्क के द्वारा ये हो गया कि द्वैत प्रामाणिक है, किंतु समन्वय में क्या विरोध हुआ। इति संकते अर्थात ऐसे सिद्धांति अभी पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तर्क द्वैत विषय में प्रमाण है होने पर भी समन्वय का में क्या विरोध हुआ, सिद्धांति पूछता है भाष्य में। किम अतो यदि एवं, यदि एवं, यदि एवं अर्थात तर्क द्वैत विषय में प्रमाण है उससे क्या हुआ, अर्थात आपका समन्वय के साथ क्या हुआ, पूर्व पक्ष सिद्धांति पूछ रहा है। टीका में पूर्व पक्षी समाधते, सिद्धांत ऐसे पूछा, पूर्व पक्षी अभी समाधान करता है। अत इति भाष्य में अत इदम अयुक्तम, पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए आप जो समन्वय दिखाते हैं ये ठीक नहीं है। क्या, यत प्रमाणांतर प्रसिद्धार्थ बाधनम श्रुते है। प्रमाणांतर प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, उससे प्रसिद्ध अर्थ हो गया द्वैत, तो प्रमाणांतर प्रसिद्धार्थ बाधनम श्रुते है श्रुति के द्वारा, श्रुते श्रुति का, श्रुति का जो प्रमाणांतर प्रसिद्धार्थ बाधनम इदम अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। अच्छा ऐसे पूर्व पक्ष कहा, अभी सिद्धांति कहेगा। टीका में तर्कादेहे प्रामाण्यात द्वैत बाधकम श्रुतेर अयुक्तम इति अद्वैत समन्वय बाधो युक्त इत्यर्थः, पूर्व पक्ष का बात का वो स्पष्ट कर रहे हैं। तर्कादेहे प्रामाण्यात, तर्क प्रमाण होने से द्वैत बाधकत्वम श्रुतेर अयुक्तम, श्रुति द्वैत का बाध करता है, तो जो श्रुति द्वैत का बाध करता है पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, श्रुतेर द्वैत बाधकत्वम अयुक्तम। क्यों, तर्क द्वैत में प्रमाण है, जो द्वैत में तर्क प्रमाण है उसका श्रुति बाध नहीं कर पाएगा। इति अद्वैत समन्वय बाधो युक्त इत्यर्थ, इसलिए अद्वैत में जो समन्वय हो रहा है वो बाध हो जाएगा, किसके द्वारा, तर्क के द्वारा। क्यों, क्योंकि तर्क द्वैत में प्रमाण है, तर्क द्वैत में प्रमाण होने से श्रुति जो अद्वैत को कहता है उसका बाध हो जाएगा। इमम अर्थम शंका पूर्वकम स्फुटयति, इस अर्थ को शंका करके फिर आगे स्पष्ट करते हैं। कथम, तो पूर्व पक्ष कह दिया कि प्रमाणांतर प्रत्यक्ष से जो प्रसिद्ध है द्वैत उसको श्रुति बाध नहीं कर पाएगा। सिद्धांत पूछता है कथम पुनः प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थो श्रुतिया बाध्यते, आप दोष देते हैं कि प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थ प्रमाणांतर प्रत्यक्ष उसे प्रसिद्ध अर्थ द्वैत, ये श्रुति के द्वारा बाध कैसे हुआ। श्रुति तो द्वैत का बाध सीधा नहीं किया, वो अद्वैत को प्रतिष्ठा कर दिया, जगत कारण ब्रह्म अद्वैत है ये तो कहा, किंतु द्वैत का बाध कहा श्रुति किया। पूर्व पक्ष अत्र उच्यते, भाष्य में अत्र उच्यते प्रसिद्ध ही अयम भोक्तृभोग्य विभाग लोके भोक्ता चेतन शारीर शारीरो भोग्या शब्दादयो विषया इति। अयम प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध है, क्या भोक्तृ भोग्य विभाग ये लोक में प्रसिद्ध है, भोक्ता चेतन शारीर, शारीर चेतन ये भोक्ता, और भोग्या शब्दादयो विषय, शब्दादि विषय ये सब भोग्य है इति। यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन इति, देवदत्त शारीर चेतन भोक्ता और भोग्य हो गया ओदन अचेतन, ये लोक में प्रसिद्ध है। तस्य च विभागस्य अभाव प्रसज्येत यदि भोक्ता भोग्य भावम आपद्येत, ये जो विभाग है भोक्ता भोग्य का, ये विभाग का अभाव प्रसज्येत अर्थात विभाग का लोप हो जाएगा। कब? यदि भोक्ता भोग्य भावम आपद्येत, यदि भोक्ता जो भोक्ता है वो ब्रह्म के साथ समान है और वो जो ब्रह्म है उसी से ही बना ये भोग्य, इसलिए भोक्ता अभिन्न ब्रह्म अभिन्न भोग्य, इसलिए भोक्ता भोग्य भी अभिन्न हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूर्व पक्ष कहता है कि यदि भोक्ता भोग्य भावम आपद्येत तब ये विभाग का अभाव हो जाएगा, भोक्ता भोग्य का विभाग हो जाएगा। और दूसरा भोग्यम व भोक्तृभावम आपद्येत, भोक्ता भोग्य भाव को प्राप्त कर जाएगा अथवा भोग्य भोक्तृभाव को प्राप्त कर जाएगा, ये दोष होगा। टीका में ननु भोक्तृ भोग्य और मिथ एकत्वम केन उक्तम इति आशंक्य, सिद्धांत अभी पूछ रहा है भोक्तृ भोग्य ये दोनों एक ऐसा कहाँ कहा गया है? आप कहते हैं भोक्तृ भोग्य एक कहने से भोग्य भी भोक्ता बन जाएगा और भोक्ता भी भोग्य बन जाएगा, किंतु ये दोनों एक ऐसे कहाँ कहा गया? पूर्व पक्ष मतलब सिद्धांत शंका करता है ननु भोक्तृ भोग्य और मिथः एकत्वम केन उक्तम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है श्रुतार्थापत्या, साक्षात नहीं कहा गया किंतु श्रुति से अर्थापत्ति से निश्चय होता है। क्या अर्थापत्ति? भाष्य में कहते हैं तयोश्च इतरेतर भावापत्ति परम कारणात ब्रह्मणो अनन्यत्वात्, परम कारण ब्रह्म से अनन्य भोक्ता भी है भोग्य भी है, इसलिए इतरेतर भावापत्ति उनका हो जाएगा। अर्थापत्ति कैसे हो गया? तयोर इतरेतर भावापत्ति बिना, तयोर अर्थात भोक्ता भोग्य, इतरेतर अर्थात तो परस्पर साथ समान नहीं हो जाएंगे तो परम कारणात ब्रह्मणो अनन्यत्वम न उपपद्यते, परम कारण ब्रह्म के साथ भोक्ता भी अनन्य है भोग्य भी अनन्य है। अगर भोक्ता भोग्य परस्पर में इतरेतर भाव को प्राप्त नहीं करेंगे, परस्पर में समान नहीं होंगे, तो एक ही परम कारण से दोनों अनन्य भी नहीं हो पाएंगे। जो एक ही कारण से अनन्य होगा वो परस्पर में भी समान होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है, ये अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। श्रुतेर गौणार्थत्वेन, अच्छा टीका में तयोर एक ब्रह्म अभेद श्रवणात एकत्वम कल्प्यते, पूर्व पक्ष कहता है भोक्ता और भोग्य दोनों एक ब्रह्म के साथ अभेद श्रवण हुआ है तो होने से एकत्वम कल्प्यते, क्योंकि जो जो जीव है वो ब्रह्म से अपर नहीं है और जो जगत है भोग्य है वो भी तो ब्रह्म से बना है, इसलिए तयोर एक ब्रह्म अभेद श्रवणात, इसलिए तयोर एकत्वम कल्प्यते, भोक्ता भोग्य में भी एकत्व कल्पना होगा। एकस्मात अभिन्नयोर भेदे एकस्यापि भेदापत्ति, एक से अभिन्न है दोनों और वो दोनों में अगर भेद मानेंगे तो जो एक है उसमें भी भेद आ जाएगा, कारण में भी भेद आ जाएगा। ततश्च भेदो बाध्येत, उससे फिर क्या होगा? कहते हैं जो दृश्यमान भेद है प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित होता है, अगर आप वेदांति का बात मानेंगे तो भेद बाध होगा जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण हो रहा है। सिद्धांत कहेगा इष्टापत्ति भेद का बाद हो जाए, पूर्व पक्ष कहता है कि इष्टापत्ति नहीं होगा, इष्टापत्ति बारयति। भाष्य में न च अस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम, ये जो विभाग है प्रसिद्ध है इसका बाध आप नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते माताय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकरं।